Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W tym tygodniu 80. już urodziny obchodził Ian Gillan, znany przede wszystkim z grupy Deep Purple, więc dziś w audycji nagrania głównie tego właśnie zespołu. Ian Gillan urodził się 19 sierpnia 1945 roku w Chiswick, nieopodal Londynu, i oczywiście jak wielu innych artystów zaczynał od występowania w zespołach amatorskich. Jednym z bardziej znanych był The Javelins, a później grupa Episode 6, w którym to zespole Ian Gillan był jednym z trojga wokalistów. Dodam też, że basistą w tej grupie był Roger Glover. I właśnie ci dwaj muzycy dołączyli do grupy Deep Purple po trzecim albumie tej grupy i kolejny został już zrealizowany właśnie z udziałem obu muzyków. Za nami utwór Black Knight, czyli piosenka, która ukazała się w roku 1970 na singlu. Pierwszy duży przebój już z udziałem Iana Gillana, bo wcześniej oczywiście grupa Deep Purple też już miała na koncie kilka przebojów. Drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów, a w Belgii nawet sam szczyt listy przebojów. To był rok 1970 i w tym samym roku ukazała się płyta Deep Purple in Rock. Thank you. Child in Time i Speed King. Dwa klasyki z repertuaru grupy Deep Purple. Oba oryginalnie znalazły się na płycie Deep Purple Rock, wydanej w roku 1970. W Anglii, co prawda, tylko czwarte miejsce na liście bestsellerów albumowych, ale sam szczyt list bestsellerów w Australii, w Austrii, w Norwegii, w kilku innych krajach też bardzo wysokie pozycje. To była już zupełnie inna grupa Deep Purple, hard rockowa, znacznie bliżej ciężkiemu graniu niż mainstreamowi. Wracamy do nagrań z tego właśnie albumu Flight of the Rat. We'll be right back. Flight of the Red i Hard Lovin' Man. Dwa nagrania z płyty Deep Purple in Rock. Warto przypomnieć pełen skład zespołu, który wtedy nagrywał te utwory. Wspomniany nasz dzisiejszy bohater Ian Gillan, śpiew, Roger Glover, gitara basowa, Richie Blackmore, gitara prowadząca, John Lord, instrumenty klawiszowe i wreszcie Ian Pace, perkusja, instrumenty perkusyjne. To ten najlepszy, żelazny skład grupy Deep Purple. Kolejna porcja nagrań przed nami. Zaczynamy od utworu, który ukazał się tylko na singlu i osiągnął 8 miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Strange Kind of Woman. never hurt you anyway. Strange Kind of Woman, Fireball i Demon's Eye. Te nagrania za nami. Dwa ostatnie z wymienionych pochodzą z piątego albumu dyskografii grupy Deep Purple, Fireball. pierwsza płyta w dorobku grupy, która dotarła na sam szczyt listy bestsellerów w Wielkiej Brytanii. Podobnie sytuacja wyglądała z kolejnym albumem Machine Head. To z kolei płyta uchodząca za najlepszą. Przynajmniej wielu fanów tak właśnie traktuje ten album. Machine Head, rok 1972. Zaczynamy od kolejnego już dzisiaj klasyka, Smoke on the Water.